padyshim që besoj se të gjithë ne kemi pësuar dëm. E si të mos dëmtohesh në një botë ku nuk është i përsosur asnjë prit. Sa herë kemi thënë jetën tonë ashtu siç ka ndodhur në të vërtetë. Pa shtuar apo pa hequr ndonjë gjë. Kjo që një tjetër frike jona. Se jeta nuk do të na dilte si nëpër libra. Sa shpesh e tregojmë historinë e jetës sonë. Sa shpesh e rregullojmë, e zbukurojmë. Sa shpesh e tregojmë historinë e jetës sonë. I heqim ndaj copës të padëshiruar aty këtu. Dhe sa më shumë rrojmë, aq më të pak të bëhen ata që kujtojnë se jeta jonë nuk është jeta jonë. Nuk është historia që ne kemi treguar për jetën tonë. Që të tregojmë të tjerëve, po kryesisht edhe vetes. Padyshim që besoj se të gjithë ne kemi pësuar dëm, në një mënyrë ose në një tjetër. E si të mos dëmtohesh në një botë ku nuk është i përsosur asnjë prind, asnjë vëlla apo motër, fqinj apo shok. Po kaq pasisht arrit të mendoj vetëm në çastet kur jam krejt i qetë. Ndërkaq kur jam i fyer, më kthehen përsëri në mendje të gjitha fyerjet që më ka bërë. Kur ndihem fajtor, më kthehen ndjenjat e dikurshme të fajt, dhe më kap një mall i madh për kohën të cilën e kemi kaluar bashkë. Etapat e jetës sonë janë aq afër njëra tjetrës, saqë shpesh ato që mendojmë që i kemi mbyllur përgjithmonë, i gjejmë në realitetin e përditshëm. E nuk na duken si gjëra pa vlerë të vdekura. Në të vërtetë, ato janë aktuale dhe gjalla. Këto e kuptoj, por shpesh e kam vështirë ta pranoj. Mbasi unë shkrova historinë tonë nga që doja të shkëputesha prej saj. Edhe pse e kisha të qartë që nuk do të mundesha.